Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim el aldı, aman aman, bir yar sevdim el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim koynum da kaldı, aman aman, elim koynum da kaldı. Oy neymiş, neymiş, aman aman, kader. Çekmesi aman aman ateşten gömleymiş. Çarşamba yazıları körpe duyruku suları, aman aman, körpedir bu suları. Allah halıma yazmış bu kaderim böyleymiş. Gizli sevda çekmesi aman aman ateş.